i uzupełnić elektrolity. I to ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 27 sierpnia, minęła 16. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Do wieczora powinien zostać przywrócony prąd do większości gospodarstw w Małopolsce po wczorajszych burzach i nawałnicach. Kilkadziesiąt tysięcy osób obserwuje pokazy lotnicze Airshow w Radomiu. Rosyjscy okupanci przeprowadzili kolejny atak rakietowy na terytorium Ukrainy. Wicewojewoda Małopolski Ryszard Pagacz powiedział, że do wieczora powinien zostać przywrócony prąd do większości gospodarstw w Małopolsce. Z kolei Tauron poinformował, że wczoraj po południu po burzy bez prądu było około 80 tysięcy gospodarstw w Małopolsce oraz na granicy województwa podkarpackiego. Teraz pozostało około 8 tysięcy, z tego 5 tysięcy w powiecie tarnowskim. Poprawia się sytuacja z dostawami prądu w południowej części powiatu brzeskiego, który został wczoraj mocno doświadczony przez nawałnicę, podkreślił wicewojewoda. Po rozmowie z panem prezesem Tauronu mam obiecane, że do godziny dwóch zostanie przywrócona łączność na średnim napięciu, natomiast niskie napięcie najprawdopodobniej do końca dzisiejszego dnia, a w tych sytuacjach, gdzie druty leżą na przykład na ziemi bądź są połamane słupy, będzie to zrealizowane jutro. Po sobotnich i nocnych burzach strażacy odnotowali w całej Małopolsce ponad 1500 interwencji. Najwięcej w powiatach bocheńskim, brzeskim, nowosądeckim i tarnowskim. Podczas nawałnic zostało zerwanych 18 dachów na domach i 13 na budynkach gospodarczych. Na Podlasiu wyzwaniem chwili i potrzebą jest obecnie bezpieczeństwo, mówił o tym minister aktywów państwowych Jacek Sasin na spotkaniu z wyborcami w Kurowie. Możecie czuć się bezpiecznie, mówił. Nasz rząd jest rządem, który bezpieczeństwo stawia na jednym z pierwszych miejsc wśród wielu zadań, które mamy do wykonania. Mamy sąsiadów, którzy są sąsiadami groźnymi. Mówię tutaj o Rosji, o Białorusi. Tutaj na Podlasiu nie trzeba nikomu o tym mówić, bo to tutaj stykają się te dwa światy. Świat wolności, świat demokracji i świat tyranii. Minister aktywów państwowych Jacek Sasin od wczoraj jest na Podlasiu. Dzisiaj jeszcze weźmie udział w dożynkach w Szumowie. Kilkadziesiąt tysięcy osób obserwuje pokazy lotnicze podczas Airshow w Radomiu. Atrakcją są m.in. amerykańskie myśliwce F-16, grupy akrobatyczne, a także samoloty retro. W pokazach na radomskim lotnisku bierze udział kilkadziesiąt maszyn, w tym samoloty amerykańskie, koreańskie, a także m.in. śmigłowce produkowane w Polsce. Jedną z atrakcji są pokazy lotniczych grup akrobacyjnych. Pilot aeroklubu radomskiego Robert Kowalik mówił o specyfice takich pokazów. My chcemy zaprezentować nie na tych mniejszych prędkościach, zwinność tych samolotów, tego, czego nie zrobią samoloty wojskowe. Airshow to nie tylko pokazy lotnicze. Swoje stanowisko ma m.in. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, która rekrutuje kandydatów na kontrolera ruchu lotniczego. Miłosz Skrzypczak z agencji mówi, że o warunkach można się dowiedzieć już tu, na miejscu. Można porozmawiać z naszymi paniami z HR-u i dowiedzieć się, jakie konkretnie cechy osobowości i predyspozycje taki kandydat powinien posiadać. Tegoroczna edycja Airshow to pierwsze pokazy od 5 lat. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Rosyjscy okupanci przeprowadzili kolejny atak rakietowy na terytorium Ukrainy. Jurij Ichnat, rzecznik ukraińskiego dowództwa sił powietrznych, poinformował, że Rosjanie wystrzelili pociski manewrujące z bombowców strategicznych Tu-95MS z Morza Kaspijskiego. Obrona powietrzna działała w obwodach kijowskim, czerkawskim i kirowohradzkim. Dzisiaj zniszczono 4 z 8 celów zidentyfikowanych na terytorium Ukrainy. Nie ma informacji o trafieniach. Pozostałe cele były fałszywe. Ponadto mamy potwierdzone informacje ze wschodniego dowództwa, że 2 szahidy zostały zniszczone na wschodzie. Nie ma czasu na odpoczynek. Wróg ma zdolność do wytwarzania różnych środków zniszczenia, zarówno powietrznych, morskich, jak i naziemnych. Dlatego musimy stale wzmacniać obronę powietrzną. Kijowska Regionalna Administracja Wojskowa wyjaśniła, że wskutek upadku fragmentów rosyjskiego pocisku rakietowego ranne zostały 2 osoby. Ponadto w obwodzie kijowskim uszkodzonych zostało 10 prywatnych domów i 2 samochody. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A przed nami teraz Radio Nawigator. Mariusz Dąbrowski, witam i zapraszam na informacje z tego, co dzieje się na drogach Mazowsza. Trasa S7 od Płońska po Czosnów trwa budowa nowej drogi. Wprowadzono miejscami zmienną organizację ruchu. Zmieniane jest położenie pasów. Pasy są węższe. Wprowadzono ograniczenia prędkości. Zalecam więc jazdę ostrożną tym odcinkiem i stosowanie się do ograniczeń. Krajowa trasa nr 7, Łomianki, spowolnienia na obu jezdniach. Podobna sytuacja na tej samej trasie przy wjeździe do Warszawy na wysokości Parku Mucińskiego. S8 w stolicy, korek od Żerania po Marymont na jezdni w kierunku węzła Konotopa. Spory ruch i wynikające z tego utrudnienia na odcinkach dróg nr 9 i 12 okalających Radom. Trasa nr 79, spowolnienia w ruch od południowej obwodnicy Warszawy po Piaseczno. Wracający do Warszawy postoją w korku zaraz za Żabieńcem na obwodnicy Piaseczna. Droga wojewódzka nr 631 między rondem Nieporęt a rondem przy porcie w Nieporęcie korek. Dłuższy jest dla wracających z nadwody, krótszy dla jadących w stronę Zegrza. Ta sama trasa, korek w rejonie Zielonki. I droga wojewódzka nr 694. Korek i spowolnienia między zjazdem ze Susemki w Budykierzu a Brokiem. Ostrożności i życzliwości. Dzisiaj na zachodzie kraju przewaga chmur, miejscami przelotne opady deszczu. Poza tym zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady, lokalnie możliwe burze. Na termometrach od 18 stopni na krańcach zachodnich do 24 w centrum i 32 na południowym wschodzie. Jutro przelotne opady deszczu i burze. Na termometrach będzie przeważnie w okolicach 27 stopni. Autopromocja. Jak niebanalnie spędzić swoje urodziny? Skręty brzucha! No, wreszcie w czymś będziesz dobra. Masz to na co dzień. Nawzajem. Podpowiedź w słuchowisku Krzysztofa Bizio. Sytuacje aranżowane. Wystąpią Agnieszka Warchulska i Przemysław Sadowski oraz Angelika Kurowska. A teraz pozycja wojownika. A więc jednak. Mam go strzelić? Agresja na poziomie zero. Polecamy na finał wakacji. Scena teatralna Trójki. Dzisiaj po 22. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mariolka, miałam dać ci cynk, jak będą super promocje w Media Expert. To słuchaj teraz. Do poniedziałku mają weekendowe rabatowanie. No, super produkty w super niskich cenach. No, no to mówię ci. Mam na imię Anna, jestem lekarką. W życiu cenię czas oraz szybkie i sprawne dotarcie do celu. Podobnie w procesie leczenia czas odgrywa ogromną rolę. Cyfryzacja podstawowej opieki zdrowotnej daje mi szybki dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej moich pacjentów także z innych placówek. To ogromne ułatwienie i oszczędność czasu. Dzięki funduszom europejskim dokumentację medyczną mam zawsze pod ręką. Cyfryzacja przychodni podstawowej opieki zdrowotnej jest finansowana w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8:16. Trzecia strona medalu. Niedziela handlowa, także niedzielą sportową. Jak zawsze zresztą na trzecią stronę medalu zapraszają Mateusz Warianka i Robert Grzędowski. Jesteśmy w duecie i o sporcie w Trójce przez najbliższe 2 godziny będziemy opowiadać my, ale także oczywiście prawdziwi eksperci. Ale na rozgrzewkę zatańczmy. Thank you. Fall Out Boy w coverze piosenki Whitney Houston. Jest 13 minut po 16. Tu trzecia strona medalu, ostatnia w kończące się powoli wakacje. I słowo zakończenie będzie dziś towarzyszyć nam przynajmniej w części programu, bo dziś ostatni dzień lekkoatletycznych Mistrzostw Świata. Dwa medale reprezentantów Polski wydają się rozczarowaniem, ale czy należy je tak oceniać? To pytanie na pewno padnie w pierwszej godzinie audycji. Ale padnie też pytanie o jeden bardzo ważny, kontrowersyjny i także szeroko omawiany cios. Cios był w pas, a cios w pas jest ciosem prawidłowym. Aleksandr Usyk wygrał z Danielem Dubois w pojedynku wagi ciężkiej o 4 pasy zawodowego mistrza świata, nie bez kontrowersji związanych właśnie z jednym z ciosów Brytyjczyka. A skoro mowa o ciosach, to tych piłkarskich nie potrafią ostatnio unikać piłkarze Legii Warszawa. Legia musi nauczyć się w końcu pełni przystawy fragmenta gry, bo kiedyś może to się gorzej skończyć i już nie będzie w stanie odrobić i wrócić do meczu. Przypomnę, Legia zremisowała z duńskim Midtjylland 3-3 w pierwszym meczu ostatniej rundy kwalifikacji do Ligi Konferencji, a tak na piątkę obrona na dwóje. Lepiej zagrała we wtorek obrona Rakowa Częstochowa, ale nie na tyle, by wygrać lub choć zremisować z duńską Kopenhagą. O kwalifikacjach Ligi Mistrzów także więcej w dzisiejszej trzeciej stronie medalu. Ale zafundujemy też Państwu i sobie marketingową podróż sentymentalną. Delimati, Delimati, twoje mleko. Sportowcy i reklamy to nie zawsze udane połączenie, za to Iga Świątek i rakieta to połączenie idealne. Zbliża się US Open, więc nie zabraknie dziś tenisowej korespondencji ze Stanów Zjednoczonych. Zajrzymy też na piłkarskie boiska Europy i będziemy odliczać godziny do meczu polskich siatkarek w 1/8 finału Mistrzostw Europy. Zapraszamy do kontaktu w każdej sportowej sprawie. Państwa komentarze zbieramy telefonicznie. Numer to oczywiście 22 i 7 trójek. No i tak możemy nawet już kontrowersyjnie chyba zapytać, co się dzieje z Lewandowskim, że nie strzela, ale jaka przyszłość naszych siatkarzy na Mistrzostwach Europy, ale to zostawmy. Zostawiamy to Państwu. Teraz sprawdzamy najważniejsze informacje ze sportowych aren. Zaczynamy od piłkarskiej ekstraklasy. Trwa pierwsze dzisiejsze spotkanie 6. kolejki. Korona Kielce gra z Zagłębiem Lubin i w 53. minucie prowadzi. Korona 2-0, Zagłębie gra w dziesiątkę. To nie koniec emocji piłkarskich związanych z ekstraklasą na dziś. O 17.30 Jagiellonia Białystok zagra z Górnikiem Zabrze. Oczywiście nie tylko w Polsce trwa ligowa rywalizacja. Do lig zagranicznych wrócimy tradycyjnie pod koniec trzeciej strony medalu. A wieczorem w Brukseli o awans do ćwierćfinału Mistrzostw Europy powalczą nasze siatkarki. Rywalkami biało-czerwonych będą Niemki. Podopieczne Stefano Lavarniego będą zdecydowanymi faworytkami tego starcia. Mają za sobą udane mecze w fazie grupowej. Ostatecznie, przypomnę, zajęli w niej drugie miejsce. Mecz rozpocznie się o 20. Tymczasem przed nami ostatni wieczór lekkoatletycznych Mistrzostw Świata w Budapeszcie. W sumie zobaczymy 5 biało-czerwonych. W finale rzutu oszczepem weźmie udział Dawid Wegner i także 4 panie pobiegną w finale sztafety kobiet 4x400 metrów. Polki wystąpią w składzie Alicja Wrona-Kutrzepa, Marika Popowicz-Drapała, Patrycja Wyciszkiewicz-Zawacka i Natalia Kaczmarek. Przypomnę, nasza reprezentacja może pochwalić się tylko 2 srebrnymi medalami. Natalii Kaczmarek w biegu na 400 metrów i Wojciecha Nowickiego w rzucie młotem w trzeciej stronie medalu. Podsumujemy już niejako te kończące się mistrzostwa. Połączymy się z Sebastianem Chmarą, wiceprezesem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, który jest w Budapeszcie i komentuje zawody w TVP Sport. Zdecydowanie lepiej niż lekkoatleci radzą sobie nasi kajakarze podczas Mistrzostw Świata w Duisburgu. Dziś brąz wywalczył Kanadyjkarz Wiktor Głazunow, który wcześniej sięgnął też po srebro w mikście w parze z Sylwią Szczerbińską na 500 metrów. W K2 na tym samym dystansie drugie były Martyna Klant i Helena Wiśniewska, a Polacy do tej pory w Niemczech zdobyli 9 krążków. No i to zasługuje na brawa, a skoro dziś nieco sentymentalnie będzie później, to sentymentalnie może być także teraz sztywny Polazji w Trójce. Nie gniewaj się na mnie, Polsko, nie gniewaj się. Ja naprawdę bardzo kocham cię, naprawdę kocham cię. Więc wybacz mi, Polsko, że spóźniłem się. Więc wybacz, że na spotkanie spóźniłem się. Dokąd pójdziemy, Polsko, prowadź mnie za rękę. Prowadź mnie za rękę i opowiadaj, posłychać u siebie. Posłychać, opowiadaj. Nie wstydź się mnie, Polsko, nie wstydź się. Już dobrze, zgaszę światło i będę szukał w ciemnościach ciebie. Ja będę szukał w ciemnościach ciebie. Będę szukał twoich ust. Będę szukał twoich ust. Zapowiadaliśmy, drodzy Państwo, połączenie z Sebastianem Chmarą, który jest w Budapeszcie na lekkoatletycznych mistrzostwach świata i zdaje się mamy to połączenie. Halo, halo, dzień dobry Sebastianie. Dzień dobry, witam Państwa. Dziś ostatni dzień mistrzostw, a to dobra okazja, by zacząć podsumowywanie zawodów. Dwa medale, srebro Wojciecha Nowickiego w rzucie młotem i srebro Natalii Kaczmarek w biegu na 400 metrów. To dorobek reprezentacji Polski. W porównaniu do wielu poprzednich imprez mistrzowskich są to, no, tylko dwa medale. Duże rozczarowanie? Wiesz co, myślę, że rozczarowanie do końca nie, dlatego że spodziewaliśmy się, że ten występ będzie występem nieco odbiegającym od tych, do których polscy lekarzy przyzwyczaili nas ostatnio. Chociażby w Eugene na ubiegłorocznych Mistrzostwach Świata było widać, że nie jest to to samo, co chociażby w Tokio na Igrzyskach Olimpijskich. Mistrzostwa Europy to oczywiście trochę inna bajka. Tam było w Monachium pięknie, no a tutaj no, pewnie przydałby się jeszcze jeden, może dwa krążki. Przyznam szczerze, spodziewaliśmy się po ostatnich występach Pawła Fajtka, że na podium wskoczy i ten rezultat, który uzyskał, z reguły miejsce na podium gwarantował. No, był tuż poza, ale wrócił do wysokiej formy, bo te 80 metrów, które uzyskał, to może cieszyć. Mimo wszystko też liczyliśmy na to, że powróci Anita Bodarczyk, która miała już rzuty na początku sezonu bliskie granice 75 metra. Ona po mistrzostwach stwierdziła, że przede wszystkim cieszy się, że wróciła do rywalizacji, że to nie było jeszcze to, czego się spodziewała, no ale wierzę, że przed Paryżem ta forma, która być może zagwarantuje jej miejsce na podium, się pojawi. Cieszą medale przede wszystkim Wojtka, który jest takim stabilnym punktem polskiej reprezentacji, no i Natalii Kaczmarek. Konkurencji niesamowicie trudnej, bo kilkadziesiąt lat musiało upłynąć, żebyśmy znowu medal na dystansie jednego okrążenia zdobyli. W finale Ewa Swoboda, to myślę, że jest dobra prognoza na przyszłość. Do finału nie weszła Pia Skrzyszowska po błędzie na dziewiątym błotku, ale również jej forma sugeruje, że już w przyszłym roku w Paryżu ten finał być powinien. W bardzo okrojonym składzie przyjechaliśmy tutaj walczyć w sztafecie 4x400 pań, która przyzwyczaiła nas do tego, że na podium stawała. Finał jest, medalu myślę z tego nie będzie, będzie bardzo trudno, ale też skład jest taki, który no raczej medalu nie gwarantuje, a wierzę, że Justyna Święterset i Figa Baogartania, Kiuba Sińska czy Małgosia Chopkowali w przyszłym roku ponownie zasilą naszą kadrę i wtedy będziemy mogli spokojnie marzyć o medalu. Ale jednym zdaniem podsumowując, na pewno jest to korekta, bo lekkoatleci od wielu lat przyzwyczaili nas do tego, że właściwie na każdej międzynarodowej imprezie jest bardzo dobrze. Kompleksowe podsumowanie startów Polaków w wykonaniu Sebastiana Chmary. Dziękujemy i dopytujemy o start niemedalowy, ale bardzo dobry. Szóste miejsce Ewy Swobody w sprincie na 100 metrów. To był ten pozytywny moment całych mistrzostw. Dokładnie, tak jak wcześniej mówiłem, szóste miejsce Ewy też po takim delikatnym horrorze, czyli awans do finału, którego już w pierwszej chwili nie miała. Ponadto sam występ w tym finale Ewy bardzo zachwycił. Przede wszystkim jej równa forma, ta poniżej 11 sekund, zdaje się sugerować, że ona, że tak powiem, na stałe już tam się będzie znajdowała. To na pewno bardzo cieszy. Cieszy także występ Ewy i koleżanek ze sztafety w biegu 4x100 metrów właśnie. I do tego tematu w rozmowie z Sebastianem Chmarą wrócimy za chwilę. Mamy niedzielę, koniec tygodnia, w zasadzie końcówkę wakacji, ale także ostatni dzień Mistrzostw Świata w lekkiej atletyce w Budapeszcie. Na łączach trójki Sebastian Chmara. No i przechodzimy do tematu sztafety 4x100 metrów. Ta sztafeta w składzie Pia Skrzyszowska, Krystyna Cimanowska, Magdalena Stefanowicz i Ewa Swoboda zajęła niespodziewanie bardzo wysokie piąte miejsce właśnie w biegu finałowym. No to będziemy o to pytać, ale najpierw posłuchajmy, co po tym finale powiedziała Ewa Swoboda. Spodziewałam się lepszego rezultatu, spodziewałam się rekordu Polski, ale jak widziałam, jak się potoczył ten bieg na początku, to tak myślałam, że nie dobiegniemy, ale fajnie, Madzia super mi podała, czułam jej podanie, bardzo się cieszę, że mam ją na zmianie, ale nie, no spoko, no ile Polska nie była w finale? 16 lat, mam nadzieję, że to jest dobry prognostyk przed Paryżem, że tam też będzie finał. Czyli niewiele zabrakło do rekordu pozytywnie przed igrzyskami w Paryżu. Sebastian Chmara odpowiada, a my pytamy o ocenę tego występu sztafety sprinterek. W ogóle awans krótkiej sztafety do finału jest ogromną niespodzianką. Dwa równe biegi, bliskie rekordowi Polski, no bo przedwczoraj 42,65, wczoraj 42,66, więc około 500 wolniej niż rekord kraju i oba biegi brzydkie. Przepraszam, że tak mówię, ale tam było wiele błędów, a pomimo tego bardzo dobre oba biegi, równe biegi, więc tutaj bez wątpienia ta sztafeta ma sporo miejsca na poprawę i myślę, że powinniśmy wzorować się, no chociażby na sztafecie Włoszech, gdzie my mamy podobną siłę rażenia, jeśli chodzi o indywidualne wyniki zawodniczek, ale po prostu one mało z sobą biegały. No Krystyna do reprezentacji dołączyła całkiem niedawno i to wszystko, myślę, w perspektywie Paryża będzie działało mocno na naszą korzyść. Mistrzostwa się powoli kończą, no ale składały się przecież nie tylko z historii medalowych, niemedalowych reprezentantów Polski, ale także z innych bardzo ciekawych historii. I tutaj wyróżniłbym podwójne złoto w skoku o tyczce pań, Australijka Kennedy, Amerykanka Moon. Panie się dogadały przy remisie, przy tej samej wysokości, tej samej liczbie zrzutek, no i zrezygnowały z dogrywki. Zupełnie tak samo jak Barshimi Tamberi, skoczkowie wzwyż, podczas igrzysk w Tokio. To się zdarza w skokach wzwyż i otyczce właśnie. Sebastianie, jak ty jako były znakomity lekkoatleta, człowiek środowiska, oceniasz takie sytuacje? Czy dobrze, że tak to się w tych skokach kończy? To jest szalenie trudne pytanie. Przepis po prostu zabezpiecza jednego i drugiego zawodnika, a przy Mistrzostwach Świata, Igrzyskach Olimpijskich, gdzie mamy zawodników na bardzo równym poziomie. To są czasami tysięczne sekundy albo wręcz jeden błąd i jedna zrzutka na przykład w skoku wzwyż czy w skoku o tyczce. Absolutnie nie mam pretensji ani do tego, co zrobił wcześniej Barshimi Tamberi, ani w przypadku pań i finału skoku o tyczce. Po prostu one czuły, że ten medal mógłby się wymknąć, a skoro są możliwości, to nie ma sensu tego robić. Przecież przypomnieć również należy Kamilę Liśminko, która na halowych Mistrzostwach Świata w Sopocie, zdobywając złoty medal, również wówczas, że tak powiem, porozumiała się z Wasickienę, która także wyraziła na to zgodę i obie panie stały na najwyższym stopniu podium. Tak już jest. Chyba jednak mimo wszystko uważam, że taki sposób jest sposobem dobrym. Oceniał Sebastian Chmara, wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, komentator Mistrzostw Świata w TVP Sport. Dziękujemy za rozmowę. Dziękuję również, do usłyszenia. hokejowa muzyka w Trójce, żeby państwo widzieli, jak ucieszył się jak Mateusz Warianka. Jak hokejowa. No tak. Piłkarska. A w NHL-a grałeś? Kojarzy się. A FIFA grałeś? Tak, zdarzyło się. 33 minuty po godzinie 16, tu Trójka, tu trzecia strona medalu. No i dobra, o tej piłce ja będę jednak przechylał na swoją stronę. Trwa mecz piłkarskiej ekstraklasy. Przypomnę, trwa szósta kolejka zmagań. Korona Kielce dość niespodziewanie prowadzi do 72 minuty z Zagłębiem Lubin 2-0. Miedziowi mają utrudnione zadanie, bo w 30 minucie czerwoną kartkę obejrzał Bartłomiej Kłódka, ale nie tylko w ekstraklasie grają piłkarze. W angielskiej Premier League wygrywa Manchester City 1-0 z Sheffield United. Oczywiście po golu tego niesamowitego Haalanda. Też dobre wieści, jeżeli chodzi o myśląc w perspektywie o meczu reprezentacji Polski z Wyspami Owczymi. Dwie bramki Matiego Kesha w starciu Aston Villa z Burnley. No i ekipa Polaka prowadzi już 3-1. Jest też mecz trwający w niemieckiej Bundeslidze. Tam Mainz do przerwy prowadzi 1-0 z Eintrachtem Frankfurt. No ale to nie koniec oczywiście tych informacji z piłkarskich boisk, bo dziś i hiszpańska La Liga gra, i włoska Serie A gra. No ale o tym szerzej opowiemy w drugiej godzinie trzeciej strony medalu. A teraz Formuła 1 jeszcze. Właśnie, chciałem zapytać. Pozwól, że dorzucę ten temat, bo Formuła 1 ma swojego Erlinga Holanda, nazywa się Max Verstappen i właśnie wygrał Grand Prix Holandii na domowym torze Zandvoort. Wyprzedził Fernando Alonso w Astonie Martinie i Pierre'a Gasly'ego w Alpine bolidzie. Nie ukończył tego wyścigu Charles Leclerc z Ferrari. Ferrari w swoim stylu zawsze jakaś wpadka musi się im przydarzyć. A na boisku, teraz ja przeciągam na swoją stronę, rugbowym dzisiaj w Ekstralidze Rugby w trzeciej kolejce. Hit, no i Orkan Sochaczew, brązowy medalista poprzedniego sezonu, czy brązowi medaliści poprzedniego sezonu, wygrali z mistrzami Polski Budo 2011 Aleksandrów Łódzki 32-10. To zwycięstwo z tak zwanym bonusem, a więc za 5 punktów do tabeli. Na pewno bardzo ważne dla układu sił w tym sezonie Ekstraligi Rugby. 24 minuty do godziny 17. I'd already had a sip, so I reasoned I was drunk enough to deal with it. You were on the other side, like always. You could never make your mind. And with one kiss, you inspired a fire of devotion that lasts. What kind of man loves like this? ta kobieta głos, Florence Welch, Florence and the Machine w Trójce, co w sumie pasuje. Mówiliśmy o maszynach do wygrywania, o Erlingu Holandzie, o Maxie Verstappenie, także wszystko po kolei. A teraz będziemy mówić o innych piłkarskich wydarzeniach minionego tygodnia, o europejskich pucharach, a w zasadzie o kwalifikacjach do europejskich pucharów. Taki dwumecz, a w zasadzie czwórmecz trwa, polsko-duński, Raków Częstochowa kontra FC Kopenhaga i Legia Warszawa kontra FC Midtjylland. To są mecze kolejno w Lidze Mistrzów i Lidze Konferencji bez zwycięstw polskich drużyn. Tym razem remis Legii i porażka Rakowa. Tym razem nasze drużyny nie zdołały wygrać w eliminacjach do europejskich pucharów. To oczywiście nie oznacza, że straciły szanse na awanse do fazy grupowej. W zdecydowanie trudniejszej sytuacji jest na pewno Raków Częstochowa, który u siebie, choć nie do końca, bo na stadionie w Sosnowcu, przegrał 0-1 z FC Kopenhaga w czwartej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Przegrał i to po pechowym golu samobójczym Rakowitana już w 9 minucie. Chwilę później mógł być remis, ale sędzia słusznie nie uznał gola Papanikolaou. Tu akurat przeszkodził spalony. Nic więc dziwnego, że spory niedosyt po tym meczu odczuwał trener mistrzów Polski Dawid Szwarga. Te sytuacje budują w nas przekonanie i pewność, że pojedziemy do Kopenhagi tylko i wyłącznie w jeden cel, tylko i wyłącznie wygrać mecz. Były też pozytywne aspekty, a przynajmniej próbował się ich doszukiwać obrońca Adnan Kowacewicz. No niestety przegrana, ale możemy być zadowoleni z meczem, jak graliśmy. W rewanszu możemy okręcić ten mecz. Wynik 0-1 nie jest korzystny, mając w perspektywie mecz wyjazdowy. Szczególnie, że w Danii zespół Kopenhagi jest dużo silniejszy, zaznacza bramkarz Wladan Kowacewicz. Kopenhaga też nie pokazała wszystko, co umie i jak umie grać. Także myślę, że będzie nam jeszcze ciężej grać w Kopenhagi. Mają swoje kibice też. Myślę, że zasłużyliśmy. Najmniej na remis, ale co? To jest piłka. I co? Idziemy dalej. Pokazaliśmy, że możemy grać za Kopenhagą. Nic tam więcej nie pozostaje. Nic iść w Kopenhagę i wygrać. Rewanż odbędzie się w środę. Jeśli Raków nie awansuje do Champions League, to na jesień zagra w fazie grupowej Ligi Europy. Marginesu błędu nie ma Legia Warszawa, która walczy w czwartej rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Wojskowi również mierzą się z duńskim zespołem, ale mniej utytułowanym, FC Midtjylland. Pierwszy wyjazdowy mecz zakończył się remisem 3-3. To kolejne spotkanie, w którym Legia straciła sporo bramek po niewymuszonych błędach. Na pochwały zasługuje za to gra ofensywna, zaznacza były reprezentant Polski Marek Jóźwiak. Ofensywa jak zwykle spisała się na medal. Strzelili 3 bramki, z czego 2 głową. Kapitalne zmiany. Natomiast jeśli chodzi o defensywę i o stałe fragmenty gry, to powtórka z historii. Legia musi nauczyć się w końcu bronić przy stałych fragmentach gry, bo kiedyś może to się gorzej skończyć i już nie będzie w stanie odrobić i wrócić do meczu. Dobrej myśli przed rewanżem jest trener Legii Kosta Runjajić. Kolejny szalony mecz za nami. Ogromny szacunek dla drużyny za postawę i za walkę. Mierzyliśmy się z bardzo dobrym zespołem, zwłaszcza w ofensywie. Gratulacje dla drużyny za walkę do końca i gonienie wyniku. Teraz czas na przygotowania do meczu rewanżowego, który zagramy przed naszymi kibicami. Wierzę, że z dobrym nastawieniem i odpowiednią postawą na boisku jesteśmy w stanie awansować. Rewanż przy Łazienkowskiej odbędzie się w czwartek. powoli zbliżamy się do końca pierwszej godziny trzeciej strony medalu, ale jeszcze nie wypada nie powiedzieć o bokserskich emocjach, bo to było święto boksu w Polsce. Oczywiście nie z udziałem polskiego pięściarza, ale z walką o 4 mistrzowskie pasy w wadze ciężkiej na polskiej ziemi. 40 tysięcy widzów, głównie z Ukrainy, oglądało na żywo na stadionie we Wrocławiu pojedynek Aleksandra Usyka z Brytyjczykiem Danielem Dibua. Wygrał Usyk, ale też nie obyło się bez kontrowersji. Tak, Aleksandr Usyk wygrał i pozostaje ukraińskim symbolem zwycięstwa, tak ważnym przecież w czasie wojny z Rosją. Usyk wygrał, bo znokautował Dibua w 9 rundzie, ale rzeczy głośniejsze i szerzej omawiane działy się w rundzie 5. The perimeter. Oh, there's a body shot from Dubois. And they are saying that's a low blow, a bad low blow. Potężny cios na korpus w wykonaniu Brytyjczyka zbił Usyka z nóg, ale jak państwo słyszą, sędzia bardzo szybko orzekł, że to cios poniżej pasa i nie liczył Ukraińca, dał mu też kilka minut na dojście do siebie. Po pierwsze, było czy nie było poniżej pasa? Cios był w pas, a cios w pas jest ciosem prawidłowym. Mówi były zawodowy pięściarz, komentator gal bokserskich Maciej Miszkin. Ja oglądałem to z kilku powtórek, ten cios oczywiście leciał trochę od dołu, ale finalnie, kiedy zderzył się z Aleksandrem Usykiem, no to wylądował na pasie. Powiem więcej, ja na żywo oglądając to z wysokości ringu uważam, że to był cios w pas. I co więcej, ludzie zgromadzeni wokół mnie też im się wydawało, że to był cios prawidłowy. To oznacza kontrowersję, bo cała sytuacja wpłynęła na przebieg walki, którą ostatecznie wygrał przed własną publicznością Aleksandr Usyk. Gdyby był liczony, nie miałby tej niemal 4-minutowej przerwy. A kto wie, czy w ogóle wróciłby do pojedynku? Teoretycznie są 3 możliwości. Po pierwsze, Aleksandr Usyk nie jest w stanie stać na 10 i jest wyliczony, jest koniec walki, Dibua jest mistrzem świata. Bardziej prawdopodobny według mnie scenariusz to Usyk wstaje na 8 i kontynuuje pojedynek ranny. I wtedy kwestia, czy Daniel Dibua go wykończa. I trzeci scenariusz, Usyk dochodzi do siebie, wstaje na 8, kontynuuje ten pojedynek i wygrywa w podobny sposób, który wygrał. Natomiast to jest wróżenie z fusów. No to teraz fakty i słowa. Usyk obronił 4 mistrzowskie pasy federacji WBO, IBF, IBO oraz WBA. Poza tym kontrowersyjnym ciosem i przerwą zdominował pojedynek i zasłużenie wygrał przez nokaut. Pozostaje niepokonany na zawodowych ringach. A strona brytyjska nie kryje oburzenia. Już w ringu, w rozmowie ze stacją TNT, Daniel Dibua stwierdził, że został okradziony. No, I didn't think that was a low blow. I thought that landed and I've been cheated out of victory tonight. Promotor Brytyjczyka Frank Warren zapowiedział nawet na konferencji prasowej wniosek do wiodącej federacji WBA o unieważnienie tego pojedynku. We will be lobbying the WBA to declare this as a no contest. W wielu wypowiedziach otoczenia Dibua pojawia się też słowo rewanż. Tylko czy rewanż jest możliwy? Wygra biznes na pewno, bo wiadomo, że nie są to organizacje charytatywne, tylko organizacje, które mają na celu zarabiać pieniądze i one już czekają na te pieniądze za walkę z Tysonem Fury. Od ustaleń teraz, kiedy pojedynek Fury-Usyk jest możliwy, będzie zależne, czy Daniel Dibua dostanie ten rewanż. Myślę jednak, że Daniel Dibua tutaj w tym całym biznesie zostanie pominięty. To bardzo prawdopodobne. W końcu sam ukraiński mistrz tuż po walce w rozmowie z TNT oświadczył, że na walkę z Furym jest gotowy, nawet gdyby miała się odbyć następnego dnia. I'm ready tomorrow. But I'm ready. On Cracker Island it was born. To the collective of the dawn. They were planting seeds at night. To grow a made up paradise. The truth was not attuned. Forever cold. Any sadness I consumed. Forever cold. Into my form as every day. Forever cold. In the end I had to play. What world is this? In the end I had to play. I purged my soul. In the end I had to play. I drank to write. Nothing more to say. I drank to write. They taught themselves to be a cow. allowed themselves to be a cow. They didn't know his many strategies. They taught themselves to be a cow. They didn't know his many strategies. Siedem minut do 17. Mówiliśmy o kontrowersjach związanych z walką Aleksandra Usyka z Danielem Dibuano. Myślę, że tutaj Brytyjczyk raczej szybko nie pogodzi się z tą decyzją, z tą porażką, więc no, wygląda na to, że takim najuczciwszym rozwiązaniem, najlepszym, przynajmniej dla Brytyjczyka, byłby jakiś rewanż. No tak, ten rewanż to byłoby pewnie rozwiązanie najbardziej uczciwe, ale z drugiej strony, tak jak mówił Maciej Miszkin, no pieniądze tutaj rządzą. Saudyjczycy są gotowi płacić olbrzymie pieniądze za poważne walki, za poważne gale i podobno ostrzą sobie zęby na taką galę z podwójną rywalizacją w wadze ciężkiej, gdzie zmierzyliby się Anthony Joshua z Amerykaninem Wilderem, a Tyson Fury właśnie z Aleksandrem Usykiem. To byłoby największe w historii wydarzenie bez wątpienia w świecie boksu, w świecie pięściarstwa i znając te możliwości finansowe, te portfele to mało powiedziane, te walizki, wagony pieniędzy, jakie mają do dyspozycji wręcz w Arabii Saudyjskiej, to się może tak skończyć. No niesamowici są ci Saudyjczycy. Nie dość, że wykupują wszystkich najlepszych piłkarzy z Europy, z Cristiano Ronaldo na czele, to jeszcze chcą tutaj w boksie zamieszać, a jeszcze przecież jest i Formuła 1 i kilka innych dyscyplin. A mogliby kupić, podobno jest dobry piłkarz w Wiśle Kraków, jak pokazał się dzisiaj. Mówisz o Angelu Rodado? No tak, ale myślę, że Wisła tanio nie sprzeda hiszpańskiego napastnika, tym bardziej, że na razie zapewnia i bramki, i zwycięstwa, no a Radosław Sobolewski powinien kupić chyba jakiś prezent swojemu napastnikowi, bo dzięki niemu Wisła Kraków wygrała 5-1 i przerwała niekorzystną serię. Niewykluczone nawet, że uratowała posadę trenerowi Sobolewskiemu, bo Wisła przed tym spotkaniem po 5 meczach miała tylko 5 punktów na koncie i gdzieś tutaj szorowała po dnie tabeli pierwszej ligi, a przecież celem Białej Gwiazdy jest awans do Ekstraklasy jak najszybszy. Nie udało się rok temu, bo na drodze stanęła zawsze groźna Puszcza Niepołomice. No to w tym roku będą się starać. Wisła Kraków, lepsze od Arki Gdynia w pierwszej lidze. Korona Kielce wygra z Zagłębiem Lubin, bo w doliczonym czasie gry w Ekstraklasie prowadzi 2-0. Zagłębie, przypominam, gra w dziesiątkę. I jeszcze podajemy plan, zanim pożegnamy się na krótką przerwę, zanim serwis, podajemy plan wieczoru w lekkoatletycznych Mistrzostwach Świata. 20:20 o tej godzinie rozpocznie się finał rzutu oszczepem mężczyzn z udziałem Dawida Wegnera. O 21:47 dokładnie sztafeta 4x400 metrów kobiet z udziałem także reprezentacji Polski. Poza tym także skok wzwyż kobiet, 800 metrów kobiet, 3000 metrów z przeszkodami kobiet i sztafety męskie. To dla fanów lekkiej, którzy chcą oglądać także innych. A teraz w Trójce będzie serwis, a my wracamy po godzinie 17:00. Wieczór, co za noc.